سبزی کپو در بیائے دائک ساہتی جل میں گورا سبزی کپو در بیائے دائک ساہتی جل میں گورا دیرت نبی کمی بنن کمی بے جل میں آ تیرا دیرت نبی کمی بنن کمی بے جل میں آ تیرا سبزی کپو سیائی کنا مکہ گدیرائی کنا گونت پمائیں دل بارا شرسور تو مادر وارا سوگا تی درابات گولے بندان تی پلی بانزولا شرسن تو شر چمے کپو دبرو چرائیں تی سفر جلو مجل جا مبو چکو مبو جاگا اجا دما والا مکہ زکا بروشتا پیا سبزی کپو سبزی کپو در بیائے دائک ساہتی جل میں گورا سبزی کپو در بیائے دائک ساہتی جل میں گورے شرنگی بی درور منی امکا دی دس گواران جو دا یکر رنیش تائیو کی دیوان کان گسائے گاں کپتا بلائیں پگیریا بولم بہر سے نگرائیں بادام چمو دیدہ کا پدروگی جہان گپ دیا نشتا او زیرو کان گشی نشتا سارا کاموشی گاری مجا تہنائیے رو چنگولی ورنائیے سبزی کفور سبزی کپو در بیائے دائک ساہتی جل میں گورا سبزی کپو در بیائے دائک ساہتی جل میں گورا دروشتا وار چکا گدا پیش چوبو گو گمے روان دل بارائی آل بادی کے شنگتا مشارو والکو میتا گاں کے مرتا گالے بی بلا باور بے کامائی پری گالے بنا مرتا ہنگا تا محب روچی راہ بیتا گم پرتو پمیش کا حد گگ سو گا تی میرا نی پتو تی گالے بارائی خدا سبزی کپو سبزی کپو در بیائے دائک ساہتی جل میں گورا سبزی کپو در بیائے دائک ساہتی جل میں گورا سبزی کپو در بیائے دائک ساہتی جل میں گورا دیرت نبی کمی بنن کمی بے جل میں آ تیرا دیرت نبی کمی بنن کمی بے جل میں آ تیرا سبزی کپو